Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Evet, senin adın neydi? Selahattin. Selahattin hatırlattı, ben de hatırlamıştım. Yani sabahleyin nereden başlayacağıma baktığım zaman 38. ayeti ben de hatırladım, o da hatırlattı. Geçen hafta ayete yarıda kalmıştık, bu 38. ayette En'am. Şimdi ayetin bütününü açıklayalım bugün, oradan başlayarak gidelim. Ve mâ min dâbetin fil ardı, yeryüzünde debelenen hiçbir canlı yoktur ki ve la ta'ilin yatiru bi cenahihi ve kanatlarıyla uçan kuşlar da yoktur ki illa ummun emsalik. Sizin benzeriniz bir topluluk, bir millet olmasınlar. Yani yeryüzünde debelenen canlılarla gökyüzünde uçan kuşlar sizin gibi topluluklardır. Onlar da sizin gibi topluluklardır. Ma farradna fil kitabi kitap min şeyin. Kitapta hiçbir şeyi geçmedik. Hiçbir şeyi unutmadık. Hiçbir eksiklik bırakmadık. Sümme ila rabbihim yuhşarun. Sonra onlar Rablarına haşrolacaklardır. Rablarının önüne toplanacaklardır. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti manalandıralım, açıklayalım. Yeryüzünde debelenen her canlı grubu, aslanlar, taplanlar, misal diyoruz ya, yılanlar, onlar hep canlı gruplarıdır. Her canlı grubu bir topluluktur. Efendim, gökyüzünde uçan kuşlar da sizin gibi bir topluluktur. Yani onların da cinsleri vardır. Efendim, atmacası, şahini, şusu, busu, bıldırcını, işte kuşları filan. İlla umamun emsalüküm. Onlar sizin gibi topluluklardır. Topluluklar mı diyeceğiz, yoksa sizin gibi varlıklar mı? Bazı alimler buna ümemun emsal hükümden kasıt, ümemden kasıt varlıklardır. Sizin gibi varlıklardır. Onlar da Allah'ın yaratığıdır. Sizden bir farkı yoktur. Neden bu benzetmeyi yaptın ya Rabbi? Sizin gibi topluluklardır, sizin gibi varlıklardır. Hatırlarsanız karıncayı örnek vermiştim. Karınca topluluğunu, arı topluluğunu, peteği anlatmıştım geçen sene. Onların da liderleri vardır, kralları vardır dedik hatırlarsanız. O krallar emir veriyor, iş bölümünü yapıyor arı kovanında veya karıncalarda filan. Velhasılı kelam, onlarda bir idari sistem vardır, bir görev dağılımı vardır. Onlar da bu açıdan benzetmiş olabilir. Ama bir varlık olarak benzetirse, yani bu ümem kelimesine varlıklar manasını verebiliriz. Hiçbir sakıncası yoktur. Ama o zaman niye bu benzetmeyi yaptı diye sorusunu sorarsak, nasıl sizin hayat hakkınız varsa onların da hayat hakkı var. Onları da lüzumsuz yere öldürmeyin. İnsan insanı öldüremez. Ama ne zaman öldürür? Biri birine saldırırsa, biri birinin hayatını kıymaya çalışırsa, biri birinin elinden özgürlüğünü almaya çalışırsa, o zaman savaş çıkar. Savaşta da insan öldürmek caiz olur. Ha, kuşlar ve yeryüzünde debelenen hayvanlar da zararlı oldukları zamanda öldürebilirsin onları. Onların da bir hayat hakkı var. Bunu anlatmıştım size. Efendim, Müslüman bir insanın, Rahman'ın kulları haksız yere bir cayma, bir cana kıymazlar. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haksız yere bir cana kıymak, yani bir ağaca haksız yere kıymak, bir hayvana haksız yere kıymak, onun da bir hayat hakkı vardır. Onun için eğer ümen kelimesini varlık manasında alacaksak ki alabiliriz, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki yeryüzündeki debelenen canlılarda mikrop, şimdi mikropla boğuşmayacak mı? Bütün tıp bilimi bu mikropla mücadele vermiyor. Saldırıyorsun da hasta ediyorsun, öldürüyorsun. İlaçla bunu öldüreceksin, ortadan kaldıracaksın da mı? Mikropla mücadele veriyor. Da. O da debelenen bir varlık. O da senin vücuduna giriyor, seni hasta ediyor, yatağa düşürüyor. Onunla mücadele vermek mecburiyetindesin. Ama bunların dışında her canlının bir hayat hakkı vardır manasına almak gerekiyor bu mem kelimesi. Şimdi Yüce Allah مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, kitapta hiçbir şeyi eksik bırak. Görmezlikten gelmedik. Hiçbir ihmal yapmadık. Ferratna kelimesinin anlamı bu. İfrat bundan geliyor. İfrat kelimesi, hani ifrat ve tefrit deriz ya, çok ifrat ettin ya, çok ifrata gittin yani filan manasına bu kelimeyi kullanırız. Ama bu kelime farklı manalarda kullandı çeşitli ayetlerde. Yanlış yapmak manasına da gelir. Uygun olmayan bir davranışta bulunmak manasına gelir Zümer suresinde mesela. Ama burada Allah kendi fiili olarak bunu söylüyor. Ben bu kitapta diyor Yüce Allah hiçbir şeyi eksik bırak. Ama biz diyoruz ki Kur'an'da eksiklik var. Bunu Kur'an'da olmayanı, sünnette onda olmayanı icmada kıyaslayacaksın diyor. Ama Allah yanlış söylüyor. Galiba yanlış söylüyor. Anlarız bizim. Anlarız Ramazan dede. Ben bu kitapta bir şey eksik bırakmadım diyor Allah. Biz eksik var diyor. Şimdi yeni bir YouTuber bilen mi? Elyen ve ekmel türdeküm dine diyor. Dininizi tamamladı. Biz diyor tamamlanmadı. Eksik var. Allah böyle şöyle, biz böyle şöyle. Ne oldu bilmem ne halimiz. Şimdi tabi bu fil kitabı derken acaba bu kitap nedir diye alimler tartışmışlar. Demişler ki bu levh-i mahfuz. Yani bütün bu yeryüzünde debelenen canlıların ve gökyüzüne uçan kuşların, bunların yaratılacağı kaderi kitapta vardır. Nasıl varlıkları yaratacağımın kaderi o planda projelenmiştir. Hiçbir eksik bırakmamışımdır. Hangi varlıklar nasıl yaratılacağı, ne olacağını, hepsinin projesini kaderde çizdi. Kader budur. Kader budur. Allah kaderde, o kitapta, o levh-i mahfuzda bir güvercinin gagasını bile planlamıştır. O kurtçuğun bile projesini yaptı. Kurtçuk nasıl olacak? Ağzı nereden olur? Nereden beslenir? O mikrobu, o virüsleri, hepsinin projesi vardır. Bu o manada gelebilir. Şimdi, o manaya aldığımız zaman kitabı o manaya gelir. Yani ha bu gördüğünüz yerde debelenen bütün canlılar, gökyüzünde uçan kuşlar var. He. Ve siz de hepinizin bir kitapta yeri var, bir projesi var. O projeye göre onlar yaratılıyor. İşte kader dediğimiz olay budur. Kader dediğimiz olay o insanı. Yani o şeftali, şeftalin çekirdeği nasıl olacak? İçinden ne konacak? Onun çekirdeği, onun tohumu nasıl olacak? Hepsinin projesi orada vardır. Bu dehşet. Bu ilahi ilim, ilim Allah'ın ilmi. Tasavvur edebiliyor musunuz? Yani o projede güneş var, o projede mikrop var. Bu göremeden mikrop da var o projede. Güneş de var ya. Yani. O nasıl ısıtacağım? Ya Allah bir kainatı kurmayı emir verirken, takdir ederken, kader ederken bu dünyayı nasıl ısıtacak? nasıl ışıklandıracak? Hem ısıtıyor güneşten hem ışıtıyor. İki görev bir yanda. Bir ısınma, bir ısıtma. Işık da veriyor, ısıtıyor. Bu kaderde ona bu görevi verdim diyor. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Yasin-i Şerif'te. وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرِّ لَهَا O güneşe takip edeceği bir yörünge takdir ettim ben. Verdim. ذَلِكَ تَقْدِيرُ Bu benim kaderimdir diyor Allah. Aziz olan, alim olan Allah'ın kaderidir bu. Bu sistem. Muhteşem sistem. Yani Allah-u Teala kainatı yaratırken ya bu insanlar her zaman efendim ahşaptan odun mu ev yapacaklar? O zaman ormanlar biter. O toprağın içerisinde demir koyayım. Öyle düşünmüş. Kaderde öyle planlamış projelerini. Demir koyacağım arasını bulsunlar. Bunu sonra öğrettim onu diyor Davut peygambere. Demiri ona buldurdum diyor. Demiri Davut peygamber buldu. Bakırı da Süleyman peygamber buldu. Onun oğlu. Bakırı. Evet ayette bunu. Öyle şey değil ya. Şimdi diyorlar ki işte demir falan gibi. Ne falancısı ya? Bu da ilim tarihini veriyor bu. Ne zaman kim bulduğunu söylüyor. İlim tarihi. Ha. Şimdi Allah düşünürken o toprağa bunun içine demir koyar. Sonra bunlara öğretim o demiri bulurlar ev yaparlar işte. 40 kat. 50 kat apartman yaparlar. Buraya çimento özelliğini koymuş. Çimentoyla bulsunlar, o demirle beraber yapsınlar bu işi. Yani Allah-u Teala o toprağın içerisine neler koymadı ki, ne elementler koymadı ki? Hayat veren, o bitkiyi bitiren bir canlılık, bir elementler unsuru koydu. Suyla buluştuğu zaman kabarıyor. Ben buradayım diye canlanmaya başlıyor hemen o toprak. Ehtezzet ve rağmen. Ve embetet min külli zevcim behiz diyor. Hac suresinin 5. ayet. O kurumuş toprağa suyu indirdiğim zaman diyor Allah'ım. O nasıl o suyla buluştuğu zaman o nasıl kabarmaya başlıyor o toprak. İçinden o güzel çift bitkileri nasıl çıkarıyor. Hem dişisi var hem erkeği var. Erkek çiçeği var, dişi çiçeği var. Böyle şey muhteşem diyorlar. Bu kader bu. O toprağa vermiş bu özelliği. Evet. Yeter ki suyla buluşsun. Sevdasıyla buluşsun. O kabarır. Sevdanla buluştu mu gönlün nasıl kabarıyor değil mi? Öyle değil mi? O toprak da öyle. Ha. Şimdi Yüce Allah diyor ki bunları böyle kitaba koymuşum. Hiç eksik yok. Benim kaderimde eksiklik olmaz. O manada alabiliriz bu kitap kelimesini. Kader anlamı, planlama, projelendirme anlamı. Ama biz bu kitap manasını da alabiliriz. Bu kitap şeyini de alabiliriz. Allah-u Teala buyuruyor ki ben o kitapta her şeyi koydum. Hiçbir tane eksik bırakmadım. Ama biz diyoruz ki eksik bıraktın. Bu Kur'an eksikti diyorlar. Böyle eğitim yapılıyor. Sümme ilâ rabbihim yukşarû. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. Haş olmak. Haş olmak aslında toplanmak manasına gelir. Bir araya gelmek manasına gelir. Haş. Mahşerde, onun için mahşer bu kelimeden gelir. Toplanılan yer demektir. Mahşer. Efendim? Allah'ın huzuruna toplanacağız. Bundan dolayı demişler ki hayvanlar da canlanacak, hayvanlar da haş olur. Böyle diyen alimler olmuş. Anlıyor musun? Ama bu biraz aşırı bir yorum bana geliyor. Çünkü ben bunu tefsire söyledim ama biraz aşırı geliyor bana. Çünkü yılanlar da çıyanlar da mahşerde ne yapacaklar ya? Yılanlar bizi mi ısıracak orada ya? Hani akrepler, makrepler filan. Mahşerde. Ya biz derdimizde bir de yılanlarda mı kaçacağız orada? Şimdi biz birbirimizde kaçacağız da. Yevme yefurul meru min ahihi ve ummihi O aslanlar, kaplanlar oraya gelirse biz ne edeceğiz orada? Ama böyle diyenler var. E ne yapalım, onların dediklerini de diyelim ya. Yani. O alimlerin dediğini de diyelim. Ama bana kalırsa insanların Allah huzuruna haşrolacağına ben bu yönde karar veriyorum. Yani tasavvur edebiliyor musunuz? Bu kadar ölmüş aslanlar, kaplanlar, yılanlar, şeyanlar, efendim. Yani biz birbirimizden hak alacağımız zaman bir yılan gelir de bu beni öldürdü haksız yere derse, bir adamdan hak almaya kalkarsa ne olacak bizim işimiz ya? Yani, fakat her halükarda şunu Yüce Allah buyuruyor burada. Yani bu insanlar Allah'ın huzuruna bir toplanacak. O kesin bir zaman. Mahşede bir araya gelir. Ve bu dünyada yaptığımız bütün ameller kitabımıza konacak. Önümüze konacak. Ve bulduğun kitap bu kadar basit. Kitap ortaya konacak. Orada diyecek ki bize melekler, İkra, kitabe, kitabını oku. Sen kendi kitabını sevdin, oku, muhasebeni yap. Sen muhasebeden anlıyorsun. Ya muhasebeci bir muhasebeci tutar mı? Ya muhasebeyi bilen bir adam muhasebeye ne lüzum var? Diyecek ona ki sen kitabını oku. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün senin nefsin kendi kendinin hesabını görür. Sen kendi kendine yetersin. Ve oku bakayım bu kitabı. Amellerini gör bakayım. Gör. Ağzından hesabını da yap. Daha matematikte biliyorsun. Hesabını yap. Nefsin. Cehennemlikmişsin. Cehennemlikmişsin. Hesabını sen kendin ver. Ayet İsra suresinin 2. sayfasında bu ayet. Tabii orada bir araya geleceğiz ve birbirimizi de tanıyacağız. Evet. O yakın akrabalarımız hep bir araya geleceğiz, hanımınla, çocuklarınla. Hatta diyor şey suresinde, İnşikak suresinde sen defterini alırken bütün çocukların seni seyrediyor. Ailen seni seyrediyor. Baban, annen. Bir de bakacaklar ki babamız da amel defteri solundan verir. Eyvah! Kaldı sınıfa. Ve yedi ruhu buğra. Dua edecek Allah. Ne olaydı? Toz olaydım da bunu görmeyeydim ya Rabbi. Amel defteri sağından verilen de ve yengalibu ila ehlihi mesrura. Ailesine mutlu olarak dönecek. Ailesine diyecek ki bak karneyi görüyor musun? Karne hep peki. Karne hep yürü. Mutlu olarak dönecektir ailesine diyor. Ailen seyrediyorsun orada. O bu dünyada neler yaptın sen o aileden gizli? Hepsi buraya cevabını verir. Bu muhteşem bir şey. Nedir bu? Bu anlatımın amacı Kur'an'da. Bu anlatımın amacı dünyada insanın ahlakını düzeltmektir. Yani yanlış bir iş yapma. Bunlar kaydediliyor. Kiramen katibin tarafından. Allah da biliyor. Senin bedenin bile ifşa edecek seni orada. Derin bile konuşacak senin diyor Allah-u Teala. Derin, derin. Hepsi kaydediliyor. Onun için yanlış iş yapma bu dünyada. Kendine çeki düzen. Aklın yolundan çıkma. Allah'ın emrinden çıkma. Sırat-ı müstakimden ayrılma. Evet. Şimdi devam ediyor. Yani dün diyorum, geçen hafta bu ayette kalmıştık. İşte bu kısmını, bu son kısmını açıklamamıştık. Orayı açıklamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Benim ayetlerimi yalanlayanlar summun ve bukmun, sağırdırlar ve dinsizdirler. Summun, sağır, bukmun, dinsiz. Fizzulümat, karanlığın içerisindedir. işitmemenin, konuşamamanın karanlığı içerisindedir bunlar. Men yeşe illahu yullil. Allah dilediğini sapıttırır ve men yeşe dileyeni de yec'alhu ala sıratın müstakim, onu doğru yola koyar. Tabi bu ayette çok ilginç bir boyut var, onu açıklayacağız. Şimdi gönül yalanlayınca nefis akılla mücadele veriyor demiştik, hatırlarsanız. Cihat, bizim içimizde bir cihat var. Efendim, bir savaş var. Bu savaş nefisle akıl arasında cereyan ediyor. Bu münakaşada, bu kavgada Kur'an-ı Kerim de akla taktik veriyor. Bunun için gelmiş. Bu kitabın geliş sebeplerine bir tanesi bu. Aynen bu ha. Kafadan söylemiyorum bak. Furkan suresinde söylüyor. Ve cahiduhum bihi cihaden kebira. O Kur'an ile onlarla büyük cihat yapıyor. Kur'an ile. Ha, Kur'an'ı niye gönderdi hocam Allah diye bir soru sorsanız bana, ben size şu anda 100 tane ayet okurum. Rahat. Ama bir tanesi, bir konumuzla ilgili olan bir tanesi var. Akıl nefisle savaşırken, cihat yaparken, dedim ya size, akıl çok büyük işleri yapar ama bünyesi çok zayıf. Dokundum ona yıkılır. Çok iş yapar ama hani anlatmıştım size, Hamidullah Hoca vardı bizim, rahmetli oldu. İşte 90 küsur yaşlarında Paris'te vefat etti. Paris'te evine gitti. Bir tek odada duruyor. Bir tek odada. Adam. Adam 200 tane kitap yazmış. 10.000 tane makale yazmış. Dünya gençliğine bırakmış. Müslüman gençliğine bırakmış kitapları. Çoluğu çocuğu falan yok. Şimdi bu adama, bu baş parmağım kadar bir adam. Hep anlatırım. Şimdi buna sen el tak, ayak tak, buna kafa tak. Bu kadar bir adam böyle üfürsen yıkılır. Ama korkmuş bir beyin. 7 tane dil biliyor. Adam 200 tane kitap. Öyle bir şey var. Biz yazdık 30 tane kitap. 30 küsur kitap, o beyin iş yaptı zannedeyim. Adam 200 tane yazdı. Şimdi akıl da böyle. Çok büyük işler yapıyor. Fakat nefse karşı dayanamıyor. Nefis hemen onu akıl devre dışı bırakıyor. Her şeyi yaptırıyor sana nefis. Nefis. Çünkü Peygamberimiz diyor, akıl baştayken insan şu amelleri yapmaz. Akıl çıkar gider, nefis onu yaptırır. Hadis tutuyor. Ama bu Kur'an'a çok güzel uyduğu için hadis tutuyor. Bak yani. Tam hadis. Akılla o ameller yan yana gelmez diyor Allah Peygamberimiz. Ama bunu Kur'an'dan alıyor. Oo. Yani Peygamberimiz en az 50 tane ayetin özetini verdi şimdi burada. Peygamberdir o. 50 tane ayeti bir cümleyle bir türlü biz onu yapamayız. Bizim öyle bir yetkimiz yok yani. O kadar büyük kafamız yok. Yani. Ha. Ne olacak şimdi? Bu akıl devre dışı bırakmamak için Kur'an'a diyor ki Allah-u Teala, git o aklı, akla yardım et. Savaş taktiği ver ona. Nefisle mücadele verirken savaş taktiği ver ona. Kur'an'da geliyor, bizim aklımızı besliyor. Bizi donanım hale, o fantom uçaklarını veriyor bizim aklımıza bu. Oradan bombardıman edeyim. Nefsi. Yoksa şeytan fantom uçaklarını koymuş bizim nefsimizde, yerleştirmiş. Oradan bombardıman edeyim bizim aklımıza. O mücadelede işte bu Kur'an taktik veriyor. Bunun için gelmiş. Şimdi o akıl zayıf kalınca nefis gönül ülkesine giriyor. Nefsin orduları bizim hevamızın, arzularımızın, kötü arzularımızın ordusu içimizde yürüyor. Aman yarabbim, gece gündüz yürüyor. Efendim bir de bakırsın gönül ülkesine girmiş nefis. Derhal emir veriyor. Nefsin birinci emri. İnkar. İmanı kaldırın burada. Bu gönülde iman olacak. Yalanlama olacak, inkar olacak. Şimdi bu adam da Bu adamlar da işte bu nefsin gadabına uğramış, ihtilaline uğramış, akıl devre dışı kalmış, nefis şimdi gönülde iş yapıyor, iktidarı ele almış, Firavun gibi. Firavun nasıl dedi ki, Musa'yı öldürün, getirin bana şu orduları bakayım abi Musa'yı. Ha. Aynen nefis de böyle, bir Firavun var içimizde bizim, Firavun. O bazen baş kaldırıyor, efendim ülkeye giriyor, gönül ülkesine. Öldürme bu Firavun'u, bu imanı, bu tasdiki öldürün diyor. İşte böyle nefis gönül ülkesine girince bak adam ne yaptı şimdi. Vellezine kezzebu bi ayati. Benim ayetlerimi yalanlıyorlar. Niye yalanlıyor? İşte nefis gönül ülkesini aldı, imanı çıkarttı orada. İmanın işini bitirdi. Doğradı, mezara koydu onu. Adnan Menderes astılar ya, o da geldi şurada nefis ülkesine, nefis girdi gönül ülkesine, hemen dar ağacına çekti efendim imanı, hemen yalanı yerine koydu. Bak bu da yalan, bak esas bak, başkan bu. Şimdi bu da, bu adam da, al karikatürize ediyorum ki bunu anlayın, anlıyorsun. Daha ağzında pişir asayım, akıtıyorum onu çorba gibi. Şimdi benim ayetlerimi yalanlayanlar var ya diyor. Onların bir derdi var. Nedir o dert? Nefis ülkesi giriyor dedi ki nefis gönül ülkesi. Summun. Bu adamlar sağırdır. Bukmun. Bu adamlar dilsizdir. Fisrüma. Bu adamlar karanlıktadır. Şimdi bir soru soracağız burada. Ya Rabbi bunlar yalanladıktan sonra mı sağır oldular, dilsiz oldular, karanlığa kaldılar? Yoksa sağırdılar, dilsizdiler, karanlıktaydılar da ondan dolayı mı inkar ettiler? Her ikisi de var. Her ikisi de var. Şimdi demek ki gönüldeki iman güçlü olunca, Allah'ın ayetlerine inanınca kulaklar açılıyor, dil çözülüyor, dilsizlik ortadan kalkıyor, konuşamayan adam konuşuyor, duymayan kulaklar duymaya başlıyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu imandır bunları açan. Evet. Akşam anlattım, dinlediniz mi bilmiyorum. Hepinizi döveceğim ha, benim şeyimi anlıyorsunuz, uyduyu anlıyorsunuz televizyona, beni dinlemiyorsunuz cuma akşamları. Böyle döşendik olmak. Nasıl profesör olacaksınız? Başbakan'a da çağırıyor. Efendim, akşam onu söyledim. Şifa, Kur'an şifadır diyor Allah. Bunu anlattım. Şimdi, adamın manevi kulakları duymuyor. Manevi dili dön. Gidecek hastaneye, o kulak burun boğaz doktoruna ameliyat olacaksın. Ameliyat Kur'an hastanesine. O da imandır kardeş. O iman doktoru seni ameliyat etti. O dilindeki kekemeliği, o konuşamamazlığı alacak onu da. Kulaklarını da kulak burun boğaza gideceksin. O da onu ameliyat edecek. O iman doktoru açacak seni kulağını. Ama karanlıktaydı. Yani görmüyordu manasına gelir yani. Gözler de kör olur. Göz doktoruna gideceksin, o duanı açacak. O karanlıktan seni kurtaracak. Görmeyen gözler görür olacak. Nur olmayan gözler nurlanacak. Evet, evet. İşte bu. İşte bu. Ama diyor Allah-u Teala, bu yalanladı mı bu insan? O zaman benim hastaneme gelme. Kur'an hastanesine, tıp fakültesine gitmiyor. Benim doktorlarıma uğramıyor. Öyle sağır, dilsiz, kör, karanlıkta kal. Hadi git bakayım gidebilir misin yolda? Bak oradan geçsene kör. Kör bir adam geçsin al caddede, kemikleri kırılır. Ha, senin de şeytan kemiklerini kırıyor. Sen gidemiyorsun, yoldan karşıya geçemiyorsun, bir türlü işin şeytan işte. Olay bu. Muhteşem bir anlatım var burada arkadaşlar. Ben şimdi bilmiyorum benim bu küçük kafamla bunu anlatabiliyor muyum onu size de. Yani şu gönüldeki oluşum var ya, bu gönüldeki iman var ya, ha, susan dilleri konuşturuyor, görmeyen gözleri açıyor, işitmeyen kulakları açıyor efendim. Ama bu gönülde inkar varsa bütün duyu organları dumura vuruyor. Duyu organları işi bitiyor. Gören gözler kapanıyor, işiten kulaklar sağırlaşıyor, konuşan diller konuşmaz oluyor. Yani ölü haline geliyoruz. Yaşayan ölüsün. Ölü diyor. Yaşayan ölü. Ha. Ama ne güzel değil mi? Yani Allah öyle anlatıyor ki. Yani burada şimdi yani gerçekten bu kitap tabii bu kitabı ah bir anlatabilsek insanlar. Ben Müslüman olur. Men yeşe illahu yulli. Ha bu adam ha bu kör, sağ, dilsiz. Ha bu adam. Ben dilersem onu sapıttırırım. Kul yalanlar, kul sağır olur, kul dilsiz olur, kul ama olur, manevi bunlar. O zaman ben de onu sapıttırırım, ne yapayım, öyle istedi benden. O yalanlamakla, benim ayetlerimi yalanlamakla istedi ki benden sapıttır beni. Dedi bana sapıt, öyle mi istiyorsun, ben de sana öyle yapıyorum dedi Allah'a. Burayı öyle anlamak lazım çünkü ayetin birinci bölümüyle irtibat kurmadın mı darmadağın olursun. Öyle bir mana verirsin ki Allah'ı zalim yaparsın. Aa, böyle kitaplar var ki aklınız hayaliniz durur. Ve men yeşe, kimi dilerse de yecealuhu, kim dilerse, pardon, kim dilerse yecealuhu ala sıratın müstakim, onu doğru yola koyar. Yani sapıklık da sana bağlı, doğru yola gitmek de senin dileğine bağlı. Sen bana diyorsun ki, senin gönlün bana diyor ki, hey kulum, beni sapıttır. Peki, öyle mi istedim? Özgürlük var. Özgürlük verdim ben, öyle dedim. Ve kulil hakku min rabbikum femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur dedim. Kuralı koydum ben, Keyif suresinde. Ben hakkı öğretmekle kendimi yükümlü kabul ettim Allah diyor. Benim görevim öyle. Ben bana kendi kendime bir görev veriyorum. Allah kendi kendine bir görev veriyor. Ne demek bu? Ya bu kulunu yarattın kendi kendine diyor. Ya bu kulunu yarattın. Ya buna doğru yolu göster de. Tamam. Buna hakkı öğret de doğru yolu. Tamam. Öğretiyorum. Kendi kendime görev veriyorum. Hakkı öğrettim sana. İster inanırsın ister inkar. Özgürlük var. Ama ben Allah olarak kendime bir görev verdim. Kuluma hakkı öğreteceğim. Doğruyu öğreteceğim. Güzeli öğreteceğim. Yanlışı öğreteceğim. Batılı öğreteceğim. Bu benim görevim. Bu kendi kendime verdiğim görev. Ben bunu yaptım. Şimdi ne yaparsan yap. Ha, şimdi senin gönlün ne diyor bana? Senin gönül kitabın ne diyor bana? Sapıklık istiyor, tamam. Buyur. Senin gönlün, ya Rabbi beni doğru yola, ihdine sıratel müstakim diyor. Ya Rabbi beni doğru yola ilet, demiyor musun? Fatiha-i Şerife'de hep söylüyor namazda da. Öyle mi istiyorsun? Ah, daha doğru yola. Ama ya Rabbi ben hep öyle dua ederim namazda ama her pisliği de yapıyorum ha. Beş vakit namaz geliyor, kumar oynuyor. Beş vakit namaz kılıyor, içki içiyor. Şöyle telefon ediyor bak hocam. Ya ne yapacağım ben? Ne yapacaksın sen? Ha bu içki içerim ama ayılmadan namaz kılacağım. Ne edeceğim? Dedim onu Allah düşünmüş. Merak etme. Onu da düşünmüş. Nisa suresinde var o. Ne diyor? La takrabus salate ve entüm şükara. sarhoşken namaza yaklaşma diyor. İşte bu kadar basit. Ha, karnında bir ton rakı gideceksin Allah'ın huzuruna duracaksın. Bu ne biçim? Adamla dalga geçiyor. Hem o gülüyor hem ben gülüyorum. Telefonda. Ya yani, böyle insanlar var ha. İyi ki telefon ediyor ya adam. Şimdi bir derdi var ya. Yani. Adamın şimdi bir derdi var. Ayılamıyor yani, ayılamıyor. Ya ben hiç hayatımda bilmezdim. İnanın vallahi 29 yaşına geldim. Bilmezdim. Sabah akşamdan kalma dedi. Akşamdan kalma lafını vallahi bilmezdim. 29 yaşında öğrendim onu Kartal Lisesi'ne. Kartal Lisesi'ne matematik öğretmenleri geldiler. Sabahleyin ben müdür muaviniyim okula. Hoca hadi gidelim bir işkembe içelim. Aşağı Kartal Lisesi yukarıda Çavuşoğlu Mahallesi'nde. Oradan ineceğiz şehre içine. Efendim içeceğiz orada bir işkembe. Hadi gidelim. Gittik geldik. Müdür muavini vardı bizim odada. Böyle birkaç tane müdür muaviniyiz. Bir hanım. Sen de mi dedi hocam akşamdan kalmaz? Ne dedim ne diyor bu akşamdan kalma? Tabii ki akşamdan kaldık dedim ya. Akşamı geçirdik geldik gündüzle. Ben cahil. Bir şey bilmiyorum. Efendim. Ya dedim Allah aşkına akşamdan kalma dedi bir anlatın bana. Ya hoca dedi sen de bu kadar aydın din adamısın ama. Ha bu kelimeyi bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum dedim ya. Yaşamadım böyle bir iş. Böyle bir kültürüm yok. Ne akşamdan içki içiyorlarmış. Ayılmıyormuş. Sabahleyin gidip işkembe içince. Efendim ondan ayılıyormuş. Anladın mı şimdi bu? Şimdi bu bizim adam akşamdan kalma. Bana diyor ki namaz kılabilir miyim sabah namazını sarhoşum diyor yani hala ayılmadım. Git ye bir işkence dedim ya. Aman ya Rabbi ya bu insanlar. Efendim şimdi. Tabii yani şimdi bu ne istiyorsun Allah? Allah diyor ki özgürsün kulum. Ne istiyorsan vereceksin. Sapıklık mı? Tamam. Doğru yola gitmek, iyiye gitmek, güzele gitmek. Tamam. Benim görevim diyor Allah sana bunları vermektir. Ben kendimi bunlarla görevlendiriyorum. Kulum ne isterse vereceğim. O veyda se'eleke ibadi anni fe inni garib ucibu davete da'i ida da'ani. Allah diyor ki bak kendime bu kitapta bir görev verdim. Allah'ın da görevleri var ha burada. Bu Kur'an'a göre Allah'ın da görevleri var. Diyor ki kulum bana dua etti mi ona icabet edeceğim. Kendi kendine görev veriyor. Böyle bir iş. Din bu. Efendim, la bugün hakikaten ha burada ne güzel bir şey anlattım. Şimdi bir doktora tezi vereceğim. Allah Kur'an'da kendine verdiği yükümlülükler. Aha sağ doktora tezi. Aha sağ bir doktora ismi. Baba şimdi doktora talebelerim var. İki ay sonra vereceğiz onların konularını. Aha sağ bir doktora. İncele bakayım Kur'an'a gelme. Allah kendi kendine hangi görevleri veriyor? Bul bakayım. Tabii çocuk şaşıracak, afallayacak. Ne oldu? Mart buzağı gibi. Mart buzağı çıktı mı sahaya dışarıya. Köylüler yok mu içiniz? Ha böyle bakar etrafa. Ulan nedir bu ya? Ah burada dura dura. Bir dışarı çıktı mı afallar yani böyle. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Kul eraiteküm. Ne dersin? Görüşünüz ne? Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kendinizi görüyor musun? Çeşitli manalar verilebilir bu kelimeye. Bir soru. İn etâküm azâbullâhi. Allah'ın azabı size gelince ev etekkümü sa'atu yahut da kıyamet gelince e gayrallahi tedu Allah'tan başkasına dua eder misiniz? Allah'tan başkasına yalvaracak mısınız? İnküntüm nerede durur? İnküntüm sadıkın. Eğer bu şirk koşmada, beni yalanlamada, başkasına tanrılık payesi vermenizde, eğer benim azabım size gelirse veya kıyamet koparsa, benden başka tanrılara yalvaracak mısınız yine de? Sözünüzün eri misin? Bunu yapabilir misin? Burada bir alttaki ayeti de alayım buraya. Beraber açıklayalım onu. Çünkü bunun devamıdır. Ben hayır diyor. İyyahu tedu'une. Yalnız bana yalvarırsınız. Yalnız Allah'a yalvaracaksınız. Nasıl? Sıkıntıya düştüğünüz zaman da ben aklınıza geliyorum. Yalnız bana tapmaya başlıyorsunuz. Yalvarmaya başlıyorsunuz. Ha? Feyekşifu ma ted'une ileyhi inşa'e. Feyekşifu giderir. Ma ted'une ileyhi. Kendisine yalvardığınız, yardım istediğiniz şey neyse o sıkıntıyı, o belayı giderir. İnşa'e dilerse. Ve tensevne ma tüşrikün. Ve siz o şirk koştuğunuz sahte tanrıları unutursunuz. Vay vay. Bu insan psikolojisinin çok önemli bir boyutunu anlatıyor. İnanın bizim içimizdeki insan psikolojisinin kıldal damarlarında ameliyat yapıyor bu ayetler. O bu ayetlerin arkadaşları var bunlar buna Kur'an'da. Bir tanesi şeyde, İsra suresindedir. Ve izâ messekumullur. Ve izâ messekumullur fil behri fil berri vel behri. Dalle men ted'ûne illa iyyâh. Felemma keşefna ankumul durra. İzâ hum yekfurun galiba. Bakayım. Ve izâ messekumul durru fil behri. Dalle men ted'ûne illa iyyâh. Felemma neccâkum ilel berri. A'raltum bekânel insânu kefura. Ha şimdi okudum ben de. Ha. Bak bana burası. Bir sayfanın bir numaralı ayetidir. Sayfanın başındadır. Ha. Bilirsin onu da Şevki Hoca. Hacı Şevki sen bilirsin onu da bak orada bak baş sayfanın başı da 67. ayet. Hey bu var. Şimdi bu ayetin ikisini açıklıyor. İkisini birden. Bunun ikisini açıklıyor. Şimdi her üçünü de bir araya getirelim. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki ne dersiniz? Görüşünüz ne? Benim azabım size geldiği zaman veya kıyamet koptuğu zamanda hala benden başka o sahte tanrılarınıza yalvaracak mısınız? Yalvarır mısınız? İnküntüm sahibi. Eğer sözünüzün eliyse cevap verin bana bakayım. Cevap verin. Burada cevabını Allah veriyor. Burada cevabını Allah diyor ki hayır. Buna evet diyemez. İyyahu tedu'una. Sadece bana yalvarmaya kalkarsın. İnsan böyledir. Aciz olduğu zaman, sıkıntının içine düştüğü zaman da Allah'ı hatırlar. Yalnız Allah'ı hatırlar. O sahte tanrıları hatırlamaz. Ama insan refaha kavuştuğu zaman da, kurtulduğu zaman da bir de bakarsın sahte tanrılar koşmaya başladı. Yani şunu iyi bilin. Bakın size bir söz söyleyeceğim. İyi bakın, şu İstanbul'a bir bakın. Varoşlarda gecekondu mahallelerinde cami vardır. Çok zengin olanların sosyete takımının olduğu yerde cami yoktur, ihtiyacı yoktur. Fenerbahçe burnunda o cami yapana kadar oranın akla karayı seçtiler. Cami istemiyor yani. Yani insanlar feraha kavuşunca, zengin olunca, rahat olunca Allah'ı hatırlamıyor. Bela bu. Sanki bu din fakirlerin dini mi? Hayır diyor. O sıkıntıya girdiğin zaman hemen yönelirsin bana. Ben bilirim böyle Karadeniz'de. Mahmut Yanık. O da bilirdi mutlaka da benim kadar bilmez. O kendi işindedir. Şimdi bizim oradan Anadolu Karadeniz'den geldi mi buraya adam ameliyatı başlar. Biraz sonra oluyor usta. Biraz sonra o bir para biriktirdi buna. 30-40 sene evvel mi konuşuyoruz yani? Şimdi olmuyordu o işler. Şimdi zor. Bir de bakarsın birkaç kuruş para biriktirdi. Hemen aldı bir arsa başladı ona ev yapmaya. Efendim o ameleyken o kışın soğukta abdest alı namazını kılar. Eh, sen oraya çuval çimentonun kağıdını kılar. Usta olduğu zamanda da öyleydi. Müteahhitliğe başladığı zamanda o ilk zaman ilk müteahhitlik anlarında artık vakit namazları kılınmıyor artık. Arabanın arkasına böyle bir ata seccade bazen cumaya gider böyle. Artık araba almıştır böyle. Başladı karı kız havaları da başladı. Yavaş yavaş. Nasıl biliyorum değil mi? Tabii gözlüyorum ben bunları. Bunları gözledim. Bunları yaşadım ben. Evet. Sonra biraz daha bir apartman satıldı. Bir daha satılınca artık cuma da bitti. Yani Şevki bunları çok iyi biliyor. Hacı Şevki bunları çok iyi biliyor. O bu işlerin profesörü. Ben ikinci profesör. O çünkü bu işlerle geçti. 50 sene ömrü bile geçti. 50-60 sene. O işin profesörü. Bir de bakarsın ki karı eskidi bir karı daha bu. Cuma gidince namaz gidince şimdi nefis kabardı. Nefis başladı. Baskı yok, disiplin yok, namaz yok, niyaz yok, bir şey yok. Nefis başladı horon etmeye şimdi. Bizimki dans etmeye başladı. Bir akşam evine ve iki akşam başkasının evine. Bir akşam evine şaşırıyor evi şimdi. Bazen şaşırıyor bu tarafa geldi, o tarafa gidiyor. Ya bugün ne oldu bana ya? Ya. Şimdi adam evi şaşırmaya başladı. Aklım eve gelmiyor bakayım. Şimdi bu paranın verdiği refahlar ya diyor Allah. Hemen şirke koştu. Sıkıntıda bana yalvarıyor. Bak. O sıkıntıda derhal bana yaparsın. Feyekşifu ma ted'uneyli inşa. Ben dilersem senin derhal o yalvarmanı, o sıkıntını, o belanı, o derdini gideririm. Ve tensenle matu şükür. O şirk koştuklarınızı da unutursunuz. O sahte tanrıları da unutursun. O paran cebinden gidince, iflas edince döner evine, ay hanımına döner, eski hanımına döner ha. Anlıyor musun? O parayla yaptığı işler gidince artık, o artık bitti o iş. Şimdi döndü hanımına, özür diler hanımından da girer evine böyle süt. Suyun altından çıkmış kedi gibi girer evine böyle başladı artık. O iş bitti. Nefis tanrısı bitti. Şimdi burada da diyor ki. Ama nasıl anlatıyorum değil. Çok iyi gözlemciyim ben. Ya hayvanı gözlemekten çok şey öğrendim ya çobanlıkta ya kardeşim. Hayvanı bakıyorum ya. Hayvan dedim ya size, zehirli otu alıyor ağzına, ağzından onu çıkarmadıkça bir daha ot almıyor ağzına. Dedim anam al bu otu, hayvan atıyor dışarı gidiyor bir ağzına, nedir bu? Bu dedi zehirli ot. Ağzına zehirli otun geldiğini anlıyor hayvan, diliyle dışarı atmadan daha otlamıyor ama bizim beynimize, bizim gönlümüze zehirli bilgiler geliyor da anlamıyoruz, zehirleniyoruz. Şimdi burada da buyuruyor ki Allah. Ve izâ messekumud durru. Size bir sıkıntı dokunduğu zaman fil behri denizde dalle gider. Men ted'ûne illâ iyyâ. O sahte tanrılarınız gider sadece ben kalırım. Sıkıntıda tek tanrıya geliyorsunuz. Felemmâ necâkum İlel belli. Ben de sizi karaya çıkarırım. O denizde belaydı ya, geldi ya sana. O Karadeniz'de dediği gibi efendim neydi onun adı? Dursun ile Temel. Efendim Ya ben bir minare yaptıracağım ya Rabbi, kayıkta beni kurtar dedi. Ulan sen nasıl minare yaptıracaksın? Dur da Allah'a kandırıyorum dedi ya. Dur ya sen de şimdi dedi. Şimdi ne zaman ki sizi karaya çıkarırım, ahraltım yüz çeviriyorsun. Rahatlayınca benden yüz çeviriyorsun, arkanı dönüyorsun bana. Ve kânel insanı kefura. İnsan çok nankördür. Bak bak bak. Nankörsün dedi. Yani sıkıntıda olduğun zaman yanıma dua ediyorsun. Sıkıntını gideriyorum. Ardından rahatladığın zaman sırtını bana dönüyorsun. Bana nankörlük ediyorsun. Ezan okunmaya başladı. Biz de beş aşağı beş yukarı ayetimizi bitirdik. Yeni bir konuya geldik. 42. ayete geldik. Yani bugün kaç tane ayet yaptık? 1, 2, 3, 4 tane yapabildik. Efendim. Değerli kardeşlerim. Ha evet. Şimdi buraya şey verdiler. Kadıköy Kaymakamlığından Kadıköy Müftüsü'nden izin aldılar. Para toplayacaklar. Biliyorsunuz eğer bir tereddüdünüz varsa başkana bir sorun. Bir cami neyle dönüyor? Bir caminin masrafı nedir? Yani bana söylediklerine göre ayda 2500 lira yetmiyor bir cami. Dolayısıyla bu sizin için bir şey değil. Problem değil Tatar Ağa camisi için. Bizim mücahitlerimiz var yani. Ve tek başına cami yapar. Evet. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Amin. Ve Yüce Allah'tan diliyoruz ki bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayalım, doğru anlatalım ve biz de hayatımıza onu doğru tatbik edelim. Allah bizlere bu üç önemli özelliği nasip eylesin. Her doğan bu. Televizyonda da doğan bu oluyor, burada da doğan bu oluyor. Talebelerime ders verirken de doğan budur. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim bütün dünya bununla meşgul. Kafirler de bununla meşgul. Biz de bununla meşgul. Onlar aynı bir şekilde meşgul. Biz başka bir türlü meşgul. Ama dünyayı bu idare ediyor. Evet. Bir sürü makale, kitaplar o kafirle yazıyor. Bunun aleyhine. Çıkarırız biz yazarız bunun lehine. O aleyhine, o lehine. Ama bütün dünya bununla uğraşıyor. El-Fatiha.